biotekgruppe netop den grund. Uanset hvad dens venstreorienterede medlemmer fik at vide af agtværdige professorer i biokemi og andre med såvel integritet som indsigt, blev de ved med deres alligevel. Gensplejsning skulle være farlig og umoralsk og kapitalistisk, uanset hvor mange gange det blev sagt af vores eksperter, at det var der ikke belæg for at mene. At det kunne være sådan, men ikke var en indre nødvendighed. Altså, det er jo noget, jeg godt kan genkende. Og hvor jeg siger, men er det ikke her, vi har forklaring på, at Enhedslisten har 12 mandater i dag? Eller noget af det? Jeg tror, der er mange forklaringer på det, men altså, en af forklaringerne er jo selvfølgelig, at mange af dem, der stemmer på Enhedslisten, ikke tager politik alvorligt. Fordi hvis de tog sig selv og politik alvorligt, ville de selvfølgelig ikke stemme på et parti, der ville afskaffe politiet og melde Danmark ud af NATO og EU og bringe sin situation ligesom Nordkorea. Altså, det er kun fordi, man opfatter politik som en eller anden form for teater eller gadefest eller sådan et eller andet. Så har vi vel også egentlig altså et politisk problem i det. Jeg kan huske, du for et par dage siden, at du sagde, at du har besøgt nogle meget velhavende, succesfulde arkitekter. Den kreative klasse med masser af penge og folie, så stemmer de på Enhedslisten. Hvorfor gør de det? Jamen altså, det undrer mig egentlig også. Altså, men jeg tror, at jeg har også været meget heldig i mit liv, altså, at jeg har været meget tæt på den politiske proces og været i en situation, hvor jeg skulle være rådgiver for folk, der sad i Folketinget. Og i det øjeblik, man indser, at hvad er lovgivning? Altså lovgivning, det er noget, der får meget, meget store konsekvenser for alle mennesker i landet. Og det er altså også meget store konsekvenser for de mennesker, som ikke har stemt på et politisk parti. Så melder der sig også en eller anden form for nøgternhed. En meget erfaren politiker, som jeg talte med sådan en gang, altså man skal altid spørge sig selv, hvis man vil lave en eller anden lov. Altså hvad hvis den faldt i hænderne på min værste fjende? Altså, og man skal ikke lave en lov, man ikke kan leve med, falder i hænderne på ens værste fjende. Men er der ikke en bevidsthed om det blandt det nyvalgte folketing? Altså nu har vi en ny regering med massen meget unge medlemmer også, og endda også i regeringen. Jo, men du spurgte om de der arkitekter der. Altså, jeg tror bare, at der er ikke nogen sådan bevidsthed hos dem om, at så slår man, altså, så brandskatter vi bare de multinationale firmaer, eller så gør vi bare sådan og sådan, ikke? Altså, det er sådan noget, nu går den slags mennesker ikke på bodega, men hvis de gjorde, så ville jeg kalde det bodegasnak, ikke? Altså, og det er... Det går på caféer, måske. Det er bodegasnak, ikke? Altså, og måske var politik også bodegasnak for mig engang, ikke? Men altså, når man kommer tættere på... Altså, at vi snakker om at lave forlig og lovgivning og sådan noget, så kommer man også ud af bodega-snakken, ikke? Jo, og det har du jo prøvet, ikke? Du har jo prøvet at være så tæt på at formulere en vision, som kan realiseres, ikke? Og det har du været med til mange gange i forskellige sammenhænge, skrevet mange bøger om. Altså. Jeg vil lige prøve på at komme tilbage til det her med personlig frihed. Du siger, det interesserer ikke venstrefløjen ret meget. Altså, nu har de homoseksuelle fået rigtig mange rettigheder. Nu snakker vi om, hvorvidt de skal vise i kirken. Det er så langt, at vi er kommet, kan man sige. Så deres personlige frihedsrettigheder er man jo noget stykke vej med. Og det har vel været i venstrefløjen på et eller andet plan, der har været med til det. Men er det, tænker du på sådan noget med, at folk ikke må ryge på DG'erne, eller hvad er det, ja, du mener? Altså, jeg tænker da på... Sende folk i privatskoler? En af de... Altså, det, som bogen beskriver, er, at jeg har været i sådan nogle studie- og udviklingsgrupper sådan med topfolk i Socialdemokratiet og Radikale Venstre, mest Socialdemokratiet, men også Radikale Venstre, til dels også SF. Og en af de ting, som jeg uden held prøver at få sat på dagsordenen, det er hele den diskussion, som man nogle gange giver den overskrift, der hedder Big Mother, altså at man har den der store morstat, the nanny state, barnepigestaten, som vil bestemme alting. Og det kan være det, du siger, Jarl. Altså det kan være, om man må ryge, eller man ikke må ryge, om man må spise 45% ost, og hvad altså, you name it. Jeg sidder bare og siger, altså, som liberal og uden for folketing og sådan noget, altså, det er jo bare reguleringsliderlige politikere. Dem har vi da også på højrefløjen. Jamen, det er da fuldstændig rigtigt. Altså, men det bliver det jo sådan på en måde ikke bedre af. Altså, nej, overhovedet ikke. Altså, det er da klart, ikke? Altså, det eneste, som Folketinget jo reelt kan, det er at lave lovgivning. Og jeg havde en metodelærer på universitetet, som sagde, at hvis man kun har en hammer, så kommer ens problemer til at ligne søm. Ikke? Og det er jo sandt, altså, så at de har den ene hammer, der hedder regulering, altså at lave lovgivning, og så tænker man, at lovgivning, det ligesom er løsningen på alting.

Altså, er der den store forskel, det er, hvis han bliver statsminister? Jeg tror at faktisk, er der måske den forskel, altså at mange andre kandidater til at blive statsminister, de har startet i politiske ungdomsorganisationer, og har været i politiske ungdomsorganisationer i lang tid, og har også haft andre tillidsværv, ikke? Altså, Lars Løkke Rasmussen, han har ekstremt erfaren politiker, ikke? Altså, ja. Og hvis du ser på sådan en arvefølgende i Venstre, så er der også tale om mennesker, som er ekstremt erfaren, ikke? Altså, og der har du så et hold, som egentlig er sådan for manges vedkommende meget uerfaren. Men det var det jo også, dengang de to år i 2001, der var der også en par stykker, der havde ministererfaring. Anders Fogh var en af dem. Så er det ikke... Det kan man vel aldrig bruge som argument, når jamen, de har ikke nogen ministererfaring. Nu, jeg anerkender din præmis, men nu prøver jeg på at sige noget for dem, der måske ikke lige er i studiet, har det synspunkt. Altså... Nej, men altså, det er fordi Torben spørger om det der med, om det er en ny generation. Altså, det jeg siger er bare, hvis du ser dig omkring hos Socialdemokraterne, hos de radikale venstre, ISF, altså, der er mange af dem, som er kommet ind, som egentlig har en anden historie, som er, at de faktisk er på en vis måde meget erfarne politikere. Det skal man jo ikke være blind for, ikke? Altså, selvom det så ikke er ministererfaring, så er der tale om meget erfarne mennesker alligevel, ikke? Og der var en lang række mennesker med meget stor politisk erfaring, da VK kom selv, og det ser du ikke helt her. Jamen altså, hvad handler det om? Handler det om, at der hverken på rød eller blå side, hvis vi snakker den røde side, kapitalisme, altså vi kigger ud over hele verden, er der overhovedet nogen, der har en vision, en idé, et sted, man kan ligesom lade sig inspirere af, jamen, hvis man vil noget andet end den der almindelige... Nej, der er ikke noget alternativ til kapitalismen, altså, nu skal det jo heller ikke sådan blive enormt højpandet, altså, men når jeg læser, hvad mine liberale venner sådan siger, så synes jeg nogle gange, at det ser meget godt ud, men jeg synes, at man ser det, som man nogle gange med et fint ord kalder reduktionisme, ikke? Altså man ligesom siger, jamen der er ligesom en forklaring, man reducerer tingene til, og det er, at man gør alting til økonomi, og det er altså bare sådan, at økonomi hænger, altså man kan slet ikke forestille sig, at man kan adskille økonomi og politik, og man kan slet ikke forestille sig, at kapitalistisk økonomi kan fungere, uden at man har en stat, som regulerer og laver lov over. Så er du jo i virkeligheden lidt konservativ også. Har en konservativ strøm i hvert fald i dit altså, jeg er pragmatisk. Altså, præmissen for det, jeg siger, er bare, at der er ikke en af de her strømninger, sådan tilfredsstiller mig, fordi sådan en økonomisk fundamentalisme, den er jo åbenlyst forkert, ikke? Altså, det kan man sige sig selv, ikke? Så skulle Somalia være et af de bedste steder i verden, ikke? Altså, fordi der ikke er nogen stat, ikke? Men Henrik, hånden på hjertet, altså, der er jo også regulering af kapitalmarkedet i et eller andet omfang. Altså, vi har jo finanstilsyn. Jeg er godt klar over, at I gjorde noget særligt godt job ude med hensyn til Amagerbanken og sådan noget, men vi har jo regulering, og trenden er vel i gårlig retning af, at vi skal have mere regulering af kapitalmarkedet. Så det er vel ikke... Vi har jo ikke den grænseløse, toldsløse kapitalisme, der er herover, vel? Nej, men det er heller ikke det, jeg siger. Altså, jeg siger bare, at du siger... Altså, du spørger mig. Hvis du siger, at du ikke kan adskille økonomi og politik, er det så ikke noget konservativt, du er på vej over i? Ja, jo, det kan man godt argumentere for. Jeg siger, at det er en eller anden form for pragmatisme. Og jeg siger, når jeg har svært ved at finde et politisk ståsted, jamen så er det da fordi, at jeg synes, at hvad enten du kigger... Altså der er jo de her tre søjler i europæisk politik, som er liberalisme, socialisme og konservatisme. Og jeg synes, i den rene form, synes jeg bare ikke, at der er nogen af dem, der er særlig interessant. Eller, ja, men tror du ikke, alle vælger har det på den måde? Jo, det vil jeg tro. Jeg skal bare lige sige til lytterne, du lytter til Radio 24/7, det er Kort, du er Steno, og der er faktisk kommet et spørgsmål fra en lytter. Det er Sanne Larsen. Det er til dig, Henrik Dahl. Står der, argumentresistens er et fabelagtigt udtryk, men ser du virkelig det som kendetegnende for venstrefløjen alene? Mindes økonomiske vismænd, der talte sidste regering midt imod for et års tid siden, uden at blive hørt, tænker på al tilgængelig viden om, at fængsler uddanner til kriminalitet, hvilket har ikke fået nogen til at afskaffe den. Nu er det meget dårligt læst op, så skal jeg... Fordi jamen, jeg forstår godt... Du forstår godt spørgsmålet. Spørgsmålet er forstået 10 sekunder fra nu. Nej, det er ikke... Altså, det er bestemt ikke unikt, og jeg synes heller ikke, at det var kønt at se på den måde, Anders Fogh, han opførte sig på, hvor han nedsatte adskillige store kommissioner, og så... Arkiverede han den lodret? Ja, altså afviste de her kommissionsarbejder samme dag, de udkom, eller dagen efter. Det er da latterligt at spilde ordentligt menneskers tid. Men han blev trods alt genvalgt. Altså, Ja, men det sømmer sig altså ikke. Det sømmer sig altså virkelig ikke for en politiker at opføre sig på den måde. Altså det er jo pjat, ikke? Så jo, altså selvfølgelig så har spørgeren der ret, ikke? Altså nu handler bogen om hvorfor, altså hvordan jeg selv arbejder med at prøve at få venstrefløjen til at tænke sig om det. Og det der eksempel med gensplejsning, synes jeg var meget interessant. Jeg sad i sådan et offentligt udvalg, som skulle lave et indspil faktisk til hele Folketinget. Og der var en professor, som... det er meget teknisk, men han arbejdede med at lave noget gensplejsning, hvor man tager, der er blåsyre i en plante, der hedder cassava, som er sådan et af de mest udbredte næringsmidler i Afrika. Folk dør altså af det der blåsyre. Og han arbejdede på at tage blåsyren ud. Og det er jo en velgærning over for menneskeheden. Og nu er det sådan, at med cassava, at det, man kan plante med stiklinger. Man kan bare stikke noget af cassava ned i jorden, så vokser der mere cassava op, så man kan ikke rigtig monopolisere det. Men der var ikke nogen inde på, hvad folk fandt på af argumenter for at sige, at det var et skurkagtigt projekt. Og man siger, jamen prøv at høre, det er ikke skurkagtigt at forhindre dødelighed og hæve outputtet af afgrøder i Afrika. Hvordan kan man sige det? Jeg synes, der er kommet et spørgsmål mere, som du også skal svare på, fordi det er fra en Anne-Marie, og hun siger, jeg forstår ikke helt Henrik Dahls ærne. Det er lidt som om, altså, at han, Henrik Dahl, kritiserer venstrefløjen for ikke at tilhøre midten eller højrefløjen. Hvad er der galt med et ønske om en stor offentlig sektor? Er det ikke et politisk valg, ligesom alle andre valg? Det er da helt okay, at Dahl ikke er venstreorienteret, men hvorfor skal venstrefløjen problematiseres i sig selv, som om der er noget objektivt galt med den? Der kan vi sige, der er en af de her, der er meget glad for den offentlige sektor. Det er så åbenbart grundstammen i hendes synspunkt. Men jeg synes, der er noget interessant i, at hun siger, at man kritiserer venstrefløjen for ikke at tilhøre midten eller højrefløjen. Jamen altså, det er... Hvad er det, venstrefløjen skal? Jamen, jeg kan da godt forstå spørgsmålet, men sagen er jo bare, at hvis man ser på, ikke bare politiske partier, men hvis man ser på alle mulige bevægelser, så vil der jo altid være nogle diskussioner i de bevægelser om, hvad retning man skal gå. Der vil altid være mere end et parti inde i partiet. Altså, og der er også mere end et parti inden for konservatismen, og der er mere end et parti inden for liberalismen, ikke? Og der er mere end et parti inden for folkekirken, og der er mere end et parti inden for kristendommen. Ja, men den spærregrænse, så er der flere partier. Ja, ja. Altså, men sagen er bare, altså, ligesom at der findes folk, der bliver inde i folkekirken, og man synes, den er galt afmarseret på et eller andet punkt, eller bliver inden for, hvad pokker kan jeg komme i tanke om, spejderbevægelsen eller fagforeningerne eller sådan noget, jamen så har jeg bare været en, der synes, at der var nogle grundlæggende ting, som var værd at forsvare, men man bliver også nødt til at sadle om. Jeg kom jo ind i det, og det er så beskrevet i bogen. I mange, mange år var jeg egentlig ikke politisk aktiv, men det, som gjorde, at jeg blev politisk aktiv sådan for alvor i slutningen af 90'erne, det var jo, at jeg mente, at venstrefløjen var galt afmarcheret i EU-spørgsmålet. Mm. Og det var der jo faktisk et stort mindretal inden for SF, der mente. Jeg kom i kontakt med Steen Gade, som lavede en centrum-venstre-bevægelse, som arbejdede på at reformere centrum-venstres holdning til EU. Det var den, der hedder Nyt Europa. Nyt Europa, ikke? Og det var sådan mit udgangspunkt for at være politisk aktiv, ikke? Og stadigvæk for at vende tilbage til spørgeren, altså der er jo heller ikke nogen, der har forlangt af Steen Gade og hvem der ellers var der, altså ligesom sige, jamen, altså, at de skulle bare altså, gå deres vej fra SF. Altså der har man jo også anset det for ligesom at være i orden og sige, jamen altså vi er SF'er, men vi synes, at SF er galt afmarcheret på det europapolitiske spørgsmål. Jamen jeg tænker, du har været med til at prøve at revitalisere venstrefløjen. Ja. Og du har forladt det desillusioneret, fordi du mødte argumentresistens. Men hvis du nu havde mødt en åbenhed, så jeg sidder som også og tænker på, hvad skal venstrefløjen diske op med andet end en stor offentlig sektor? Jeg kan ikke finde ud af det. Altså, jeg kan ikke finde ud af, at der er ikke nogen, der formulerer det andet, end så bliver det jo de her små petit four på finansloven, der hedder sådan, så får I lidt mere, vi er lidt godere end de andre mennesker. Men det er da også en del af venstrefløjens problem, at den opfyldt sit projekt, hvis man kan sige det sådan. Hvad kunne få dig tilbage på venstrefløjen, medmindre du skal opfinde den selv? Altså, jeg, som jeg også sagde før, altså, så er jeg kommet til den konklusion, altså, at bæredygtighed, klima og alle de her spørgsmål, altså, er et helt reelt problem. Altså, der er den røde regering jo enige. Jo. Det er Lars Løkke jo også. Og det er Lars Løkke også. Det er der også mange, der er. Men altså, jeg talte med nogle ingeniører for nogle år siden, som sagde, at at de problemer, at det, der skal til, for at man løser de problemer, der er der måske kun 25% eller sådan noget, der er ingeniørmæssige problemer. Altså resten, det er altså sådan kulturelle, socialpsykologiske problemer med at indrette sig på en anden måde, bo på en anden måde osv. Det kræver altså en eller anden samtale i samfundet. Det kræver også en eller anden vilje til at bruge statens regulatoriske muligheder, som man er nødt til at have. Der er en meget kritisk lytter her, der hedder Jan Rostgaard Bøjsen. Jon Rostgaard Bøjsen. Jon, og du kender ham. Nej, jeg kan bare læse. Jamen, det kan lytterne ikke se. Jeg har tabt det ene brilleglas i min tigerbrille, så det bliver meget svært. Men det kunne være, at du kunne læse det for mig, fordi... Det er et spørgsmål fra Jon Rostgaard Bøjsen. Har Henrik Dahl fremført et argument siden, hvis din nabo var en bil? Og hvordan kan en mand, der ifølge ham selv har taget politisk fejl hele livet, være overbevist om, at han i dag er selve den inkarnerede fornuft? Det var et lidt filosofisk spørgsmål. Kunne du svare på det? Jamen altså, jeg ved da ikke, hvor gode mine idéer er, men jeg har jo ikke lavet andet end at skrive bøger, hvor jeg har prøvet at fremsætte nye tanker. Altså jeg lavede en bog sammen med Ole Thyssen, som har fødselsdag i dag. Tillykke, Ole, hvis du hører efter. Som hedder Krigeren, Borgeren og Taberen, som var sådan en meget hård kritik af moralen i det moderne samfund. Og jeg har lavet en bog, der hedder Usynlige Verden, som er et forsøg på at undersøge forholdet mellem synet og blikket. Og så har jeg lavet en bog, der hedder Mindernes Land, som handler om forholdet mellem historie og erindring, som er sådan nogle ting, der interesserer mig. Så jeg har kredset mange forskellige problemer, og så afsøgt de her problemer i forskellige bøger, som jeg har udgivet. Så hvis Jon, han sådan ikke har fulgt med i min karriere, så er det selvfølgelig i orden. Altså, men jeg har lavet vældig mange ting, som Jon bare ikke har lagt mærke til. Ja, det var vist mere en kommentar end spørgsmål, det der, var. Ja, det var det jo også, men det er vel også noget af det, som... Men der var også et andet led nummer to i spørgsmålet. Prøv lige at komme med det. Altså. Og hvordan kan en mand, der ifølge ham selv har taget politisk fejl hele livet, være overbevist om, at han i dag er selve den inkarnerede fornuft? Om det har jeg heller ikke sagt. Altså, det ved jeg ikke. Altså, det må stå for spørgens regning. Det er det, jeg siger. Det var mere en kommentar. Ja. Jo. Men er der ikke også, hvis man ser bort på din person, altså du skriver den her bog, og der bliver en ret massiv omtale af det, du skriver om Helle Thorning-Schmidt. Og så kan jeg huske, altså på Facebook og sådan noget, altså så væltede det simpelthen også bare ned. Så, altså hvis der var brosten på Facebook, så kunne de godt bare vælte ned over, man kunne trykke dem ned, og sådan, så man kunne smadre Henrik Dahl. Det. Altså hvad er det, der gør? Altså har det ikke noget med det der med at gøre, at hvis man engang har været på venstrefløjen, og måske er blevet argumentresistent, At så er det værste, man kan være, det er frafalden. Hvis man har den indstilling til tilværelsen, jeg blev født nærmest ude på Enhedslisten, og der er jeg, og jeg lukker ørerne, og vi holder fest sammen, og vi synes bare, alt hvad der er borgerligt, er noget lort. Og hvis der så er en, der løber over på den anden side, så er det den, man er hårdest ved, selvom man egentlig måske bedre, altså man kunne bedre acceptere at sidde med en, der har haft et blot udgangspunkt hele tiden. De frafaldende er de værste. Altså, der sker jo nogle mange spændende ting på internettet, og jeg er jo ikke den eneste, som bliver udsat for det, men altså, sagen er jo bare, at venstrefløjen, selvom det er på venstrefløjen, man udtrykker den største bekymring for tonen i den offentlige debat, så er de, hvad skal vi sige, de værste og mest sådan beskidte og ureglementerede og grove mennesker i den offentlige debat er jo folk på venstrefløjen. Ikke? Altså, så venstrefløjen har en tradition for at være kolossalt grov over for afvigere, hvis man kan sige det sådan. Ikke? Altså, det vil du sige. En ting er så altså Facebook og internettet, ikke? Men du, jeg tror også et andet sted, du nævnte sådan en som Carsten Jensen, som jo er altså forfatteren Carsten Jensen, er meget bekymret for tonen i indvandrerdebatten, ikke? Altså, han kalder folk fra Dansk Folkeparti for slimede kældermennesker, ikke? Det er jo verdens største vits, en meget stor procentdel af det grimme sprog i den offentlige debat kommer fra ham personligt. Altså, hvis han kunne starte med at holde sin mund, så ville tonen i den offentlige debat blive betydeligt bedre. Nu sagde du før, at Henrik Dahl, han startede på Enhedslisten. Det er faktisk ikke helt præcist. Nej, den var jo ikke engang født. Det var Kommunistisk Forbund af Neospartakister, vil jeg gerne sige, som var en lille lokalafdeling, faktisk den eneste i hele landet. Partiet havde kun 4 medlemmer, så det var et meget lille eksklusivt forstand. Det bestod mest i, at vi hørte Pink Floyd og The Who og sådan noget. Altså, det var ungdomskultur, ikke? Altså, og det har ligesom været det, der var...

Altså, der, for det første er den jo meget svagt ledet, ikke? Fordi det er jo ikke reelt, at Helle Thorning-Schmidt er leder af regeringen. Altså, det er Margrethe Vestager, der er leder af regeringen. Og, men det er ikke udmærket. Jo, selvfølgelig er det det, men det betyder bare, altså, jeg ved ikke, hvor meget tid vi har, men altså, Søren Mørk beskriver i sin bog om danske statsminister, hvordan altså i Niels Neergaards regeringstid tilbage i 20'erne, hvor man altså, hvor regeringen sådan altså regeringen bestemte sig for, hvad den mente med håndsoprækning. Og fordi Neergaard var faktisk meget dygtig økonom, han var meget dygtig til at være nummer to, og han var sådan en slags Gordon Brown eller sådan noget, ikke? Men han var bare ikke særlig dygtig statsminister. Og Helle bestemmer jo heller ikke i Socialdemokratiet. Altså, dem, der har bestemt i Socialdemokratiet, det har været Morten Bødskov og Henrik Stads Larsen, og hun har så været sådan en nyhedsoplæser, som så oplæst de ting, som Bødskov og Sass, de fandt ud af, ikke? Altså, og nu er altså nyhedsoplæseren så blevet statsminister. Og Sass satte i skammekrogen. Så hvem leder så den butik? Så, altså, Morten Bødskov forhåbentlig, som er et meget visionær, meget undervurderet person, som er utrolig dygtig og altid har været der, og flittig, visionær, meget fantastisk mennesker og politikere. Så tror jeg selvfølgelig, at Bjarne Corydon har meget skulle have sagt. Og så er den reelle leder, det er selvfølgelig Margrethe Vestager, og det er uhyre betryggende. Der var nogen, der sagde, at Karl Rove, det var Bush brain. Er det sådan, at Corydon er, hvad hedder det, Helle Thornings brain, hjerne? Ja, altså, nu var der jo det der finansieringsrulle på 22 milliarder i færre for andre, men altså, det er jo Bjarne Corydon, som har været leder af Socialdemokratiets politisk-økonomisk sekretariat, som jo har, hvad skal vi sige, været maskinchef, ikke? Altså, så maskinchefen er bare blevet hævet op på broen. Altså. Og som en socialdemokrat bemærkede, så er det også ham, der har formuleret alle de der krav og løfter, som aldrig er blevet til noget. Det var... Ja, og så altså, du har jo faktisk også haft en berøring med noget af DSF, der du nærmest er 6 uger efter valget er i total opløsning. De var ikke engang i stand til at stille hold i dag til Cordua og Steno i vores debat om kongehuset skulle privatiseres. De ved ikke, hvad de mener, men du har arbejdet tæt sammen med Steen Gade, og altså, får det parti luft igen, eller hvad det er? Altså, er der overhovedet nogen der har noget at skulle have sagt? Og hvis der er nogen, der har noget at skulle have sagt, hvem er det så? Altså, det er jo en meget vanskelig situation, fordi at SF fungerer på den måde, at det er en græsrodsorganisation, det er sådan set baglandet, der fungerer. Og det, som Willy Søvndal og Thor Møger, de gjorde, det var, at de sådan set fik knægtet baglandet, kan man sige. Den manøvre kunne jo kun fungere, hvis de havde vundet en strålende sejr. Nu har de så ikke vundet en strålende sejr, og så kommer baglandet ligesom og hævner sig, ikke? Altså, og det har vi slet ikke set det sidste af. Altså SF vil gå i opløsning på det her. Med disse med blå øjne, fuldstændig fantastisk opmuntrende ord, vil jeg sige tak til Henrik Dahl og Cordua Smiler, og... Så er det, jamen, du må jo være glad for nu. Du står også bare og venter på, at den her regering den forsvinder. Og jeg kan så sidde her med mit pessimisme og sige, at jeg synes måske egentlig, det er meget rart, at vi i hvert fald i en kort periode får nogen, der i hvert fald officielt tænker anderledes. Jeg tænker, om mere at regulere dit... Nej, ikke noget mere at regulere mit blodtryk, eller mine piller, eller min cigaretrug. Jeg bryder mig ikke om, at denne her regering vil kriminalisere selskabslivet yderligere. Det kommer der ikke noget godt ud af, men selvfølgelig kommer der smugkroger ud af det. Og når jeg tænker på det med afgifterne, er det jo absurd, at det nu formentlig vil kunne blive rentabel at tage på spritture til Systembolaget i Malmø. Det havde jeg ikke regnet med. Jeg vil sige, hvis Scandlines var sådan noget, man kunne købe aktier i, så vil jeg købe aktier i Scandlines, så man kunne komme ned til Bordershoppen og have en len til weekenden og jul og sådan noget. Men kort var her på falderæbet. Altså det er, vi skulle jo sådan set officielt, ifølge hvad vi næsten har skrevet i vores arbejde, være mere enige end vi er. Jeg finder ud af, altså, nu har du snakket med Henrik Dahl, men det, der er svært for dig, det er at forstå, tror jeg. Altså, er du blevet klogere på det, hvor svært det er at være sådan en overløber fra et miljø, der kom... Prøv at tænke, hvordan... Ja, altså, nu står han her i let... Eller han stod i Led Zeppelin t-shirt, ikke? Jo. Jeg tænker på, et eller andet tidspunkt, der er han klippet og kommer og får en hvid skjort på og slips, ikke? Og ligner en rigtig borgerlig. Altså, jo, har jo lige synspunkt, men hvordan ville du have det, hvis Søren Pind og dine venner fra Venstre og Ungdom lige pludselig fandt dig siddende ude på staden med et par bongotrummer og en fed, ikke? Ja, de ville nok blive lidt smule overrasket, vil jeg tro. Men jeg har været på Christiania. Jeg har ikke røget fedt derude, men jeg har været derude. Og du har heller ikke spillet bongotrummer? Nej, ikke mig. Ikke, jeg ved det. Nå, jamen altså, du står fast, og det regner jeg også med, at du gør, og så må jeg jo have lov til at være den her vindbøjtel, fordi jeg synes alligevel, politik det er voldsomt interessant, men, og jeg synes nemlig også, den del af det, der ikke handler om økonomi, er interessant, fordi at det at få et regeringsskifte, det er altså også at få en luftforandring. Så jamen, tillykke med det. Nu har du en 3-4 år endnu. Ja. Så skal vi have valg, og så må vi se, hvad du så stemmer til den tid. Så er du nok blevet rimelig træt af dem, tror jeg. Og, ja. Og alle de afgifter. Hvordan du har det med luftforandringen. Men, ja, det bliver jo bedre nu, hvor de pålægger afgifter på alt muligt. Så vi slutter med det gamle bundesnu vrøvl, at der er noget, der er så skidt, det ikke er godt for noget. Så her lægger vi op til slutningen af første omgang Cordua og Steno. Vi er tilbage igen i næste uge, samme tid, samme sted. I redaktionen sad Mads Bindesbøl, Christine Hedetoft fra Berlingske Research, og i teknikken den stod Troels Bæk Jessen og Søren Hænder for. Tak for i dag, og så er der nyheder.